Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem pachoni. U gэтых звычайных рэчах хаваецца жыццё наших продкаў. Экспанаты з музея матэрыяльнай культуры бацькаўшчына ў Рыбалах сведчаць пра мінулае. Анна Пятроўская, вітаю ў перадачы пад знакам пагоні. Сёння заглянем менавіта ў музей у Рыбалах, але пакуль падамуся ў мінулае, пацікавімся сучаснасцю. Пагаворым пра падрыхтоўку другога агульнаадукацыйнага ліцэя з беларускай мовай навучання ў Бельску Падласкім да новага навучальнага году. Ды пацікавімся, колькі ёсць хатніх ачышчальні шчокаў у гміне Бельск Падласкі. Але пачынаем ад паведамленняў. У Крынках сёння пачаўся 15-ты беларускі трыялог «Беларускі міф», які працягнецца і ў суботу. У праграме канцэрты, паказы фільмаў, фотавыстаўкі ды дыскусіі. У Шчытах Дзінчалові трывае фестываль драўлянай архітэктуры дрэва і сакрум. Удзельнікі праз даклады, экскурсіі і дыскусіі хочуць зберагчы жамчужыну падляскай драўлянай архітэктуры. Але пакуль перайдзем да нашай першай тэмы, прапаную песню. Я с высока белый снег, одинокий на тая, перед вами мою грех, вся компания моя, перед вами мою грех, вся компания. Разом выпьем для костра, родную песню вам несем. Шлях нас, брат, алёс, сестра, родную песню вам несем. Шлях нас, брат, алёс, сестра. Одна и я один, без тебя життя нема. Летит сокол до небес, над обрывом в очи след, назад шляху не снег засыпал свет, назад шляху не давлёз, только снег засыпал свет. Летит сокол, таня бьёт, летит сокол, Рамонты ў будынку набліжаюцца да свайго завяршэння. Закупленыя новыя дапаможнікі, свежыя падручнікі. Другі агульнаадукацыйны ліцэй з беларускай мовай навучання імя Браніслава Тарашкевіча ў Бельску Падласкім чакае ўжо навучняў, гаворыць дырэктар ліцэя Андрэй Шчапанюк. Ужо канчаем, ужо апошнія такія працы, бо не скрываю, што ў гэтым годзе крыху рабілася, бо трэба было зрабіць рамонт. знайшлі ся на гэта грошы, так што некаторыя месцы ў школе будуць свежыя, пахучыя, так што спадзяюся, што моладзь таксама, якая не заўсёды на гэта звяртае ўвагу так на штодзень, а калі прыходзіць у школу у пачатку верасня, яна заўважае ўсё, што школа мяняецца. Думаю, што ўжо мы падрыхтаваны і сапраўды ўжо чакаем на тое, каб крыху ў школе было больш галасна, бо пакуль што заціха і так няёмка праз два апошнія месяцы, калі няма моладзі. Чалавек ужо да гэтага прывыкшы, так што крыху працы было рознага тыпу, а зашты дырэктару гэта добры перыяд, каб папрацаваць таксама крыху ў гэтых паперках усіх. Ну і трэба падрыхтаваць усё тое арганізацыйна, з чым ужо будзем спатыкацца ад 1 верасня, так што толькі моладзі бракне. Некія гэтыя дапаможнікі куплялі ці ўсё як бы ёсць у школе? Купляем тое, што нам, на жаль, заліла паводка, якая была ў нас тут у школе. Некаторыя з гэтых жа табліцаў і некаторыя з камп'ютараў былі залітыя. Мы ўжо завяршаем ўжо апошнія тыя пакупкі, якія тут трэба зрабіць. І думаю, што школа, як такая база, падрыхтаваная даволі добра. Праз апошнія гады ўдалося і купіць гэтыя ж інтэрактыўныя доскі. Амаль у кожным класе цяпер штосьці ёсць. Ёсць экран. Но мы, можна сказаць, што падрыхтаваныя да таго, да чаго яшчэ не да канца падрыхтавалася міністэрства, з увагі на тое, што дык павінна быць цяпер і ад многіх гадоў аб тым гаворыцца, што ёсць не толькі падручнік гэты такі на паперы, але таксама гэты падручнік інтэрактыўны, які можа паказаць дзесьці ў камп'ютары. Так што да гэта мы падрыхтаваныя і думаю, што няма іншага выхаду. Найважнейшае, каб настаўнікі гэта выкарыстоўвалі, каб моладзь гэта карыстала. Калі ідзе пра змены, як выглядае сітуацыя з падручнікамі да беларускай мовы? Яны таксама ляжаць дзесьці ў магазынах? Тут, калі гаварыць пра тое, то праблемы як такой няма, з увагі на тое, што школа атрымоўвае іх бясплатна, так што тут да навучання беларускай мовы ад многіх гадоў ўжо праблемы як такой няма з самым падручнікам. У фізычным сэнсе я гэта скажу, бо можна дзесьці там заказаць у куратары, і кураторыя да гэтага падыходзіць даволі нармальна. Яны ёсць. Напэўна, адны больш знішчаныя, другія меней, з увагі на тое, што моладзь з іх карыстае, але я заўсёды цешуся, што зусім з іх карыстаюць і што бяруць іх у рукі і чытаюць, так як з кожнага падручніка, бо гэта вельмі важна. Іншая тэма, то ці яны ўжо падрыхтаваныя да новай праграмы. Мы на гэта звернулі ўвагу пры працах над стратэгіяй развіцця беларускай асветы. Трэба проста старацца яшчэ больш сучаснымі гэтыя падручнікі, дастасаваць іх да гэтай новай праграмы, якая мяняецца, па-першае. Вялікая роля для настаўнікаў беларускай мовы, ну але і думаю, што методык навучання беларускай мовы павінен больш уключыцца ў тое, каб гэта ўсё зрабіць, дастасаваць іх да таго, што цяпер у школе. Мы пабачым, як будзе выглядаць, напрыклад, новая матура у гэтым годзе, бо таксама першы раз гэта будзем рабіць. Так што тут гэта важнае, думаю, што самае важнае, каб падручнік быў сапраўды патрэбны ў нармальнай працы на ўроку. Ёсць, зразумела, іншыя дапаможнікі, з якіх трэба карыстацца, каб зацікавіць моладзь гэтым прадметам, навучаннем беларускай мовы, зусім гісторыя Беларусі. Ну, тут таксама я скажу, што некаторыя падручнікі то ляжаць у нас даволі доўга, у даволі вялікім маштабе, бо не да канца з іх можна карыстаць і варта карыстаць. Напэўна, не карыстаем ужо з тых падручнікаў савецкіх, з якіх яшчэ тут нядаўна вучыліся таксама гэтым ліцэі, бо такая была сітуацыя, не было іншых падручнікаў. Yeah. карысныя для прыроднага асяроддзя, патрэбныя для чалавека. У гміне Бельск Падлацкі трываюць інвестыцыі, звязаныя з будовай хатніх ачышчальні сцёкаў. Прымаем заяўкі ад індывідуальных зацікаўленых, гаворыць намеснік войта гміны Бельск Падлацкі Анатоль Філіпюк. У нас на гміне ёсць 3 мясцовасці сканалізаваныя. Подлончанай да каналізацыі да Бельска ёсць то Відово, Аўгустово і Парцево. І наступны 2 мясцовасці влончаны да нашай ачышчальні, то ёсць Лубін Касцельны, Лубін Рудоўты і Грабовец. То ёсць да нашай ачышчальні. Пазасталыя вёскі не маюць так званага цэнтральнага сістэму ачышчання. Сцёкі ёсць згромаджаны альбо ў збірніках, albo jest w tych przydomowych oczyszczalniach. Te przydomowe oczyszczalni to jest do 7 metrów sześciennych przepustowości na dobu. Nazywany jest to przydomowy, budują się na zgłoszenie, na uproszczony projekt i każdy indywidualnie, jak chce, to może budować. W 2011 roku, że w drugim półroczu, zgłosiło się do nas 7 osób, które podjęli decyzję budowy oczyszczalni. I te 7 oczyszczalni zostały zrealizowane w 2011 roku. W 2012 roku było 21 sztuk oczyszczalni zrealizowanych. W 2014 roku wybudowano 22 sztuki oczyszczalni. W 2014 już w pierwszym półroczu wybudowano 12 sztuk oczyszczalni. Do końca roku zakontraktowano na 8 sztuk oczyszczalni i na jedną oczyszczalnię u nas przyjęte tak. Maksymalnie dofinansowujemy 2500 zł do jednej, nie więcej jak 50% wartości. Czyli jeżeli ktoś za 5000 pobudował, przedstawiaje nam rachunki, czy to rachunki na zakup materiałów, czy we własnym zakresie budował, czy firma, to my sprawdzajemy wartość tej oczyszczalni 5000 lub wyżej, to dostaje pełne dofinansowanie, jeżeli mniej, to dostaje 50% wartości. My zakupili taki projekt powtarzalny za 25000 i jeżeli ktoś chce budować tu oczyszczalnię, to albo w nas kupuje za 10 zł ten projekt symbolicznie, albo jeżeli chce według innego typu budować, bo to jest różne rodzaje, to według projektu innego może budować. W każdym godzie tak kala 20 osób chcieli mieć tyje oczyszczalni. Na gminu to mnoga czy mała? Na gminu to ja wiedzę, to jest tak średnio przeciętnie. U nas jest indywidualnie, my nikogo nie zmuszajem, ale tych oczyszczalni czasem jest wniosków больш. I to oni przechodzą jakby na następny rok, już w kolejności. Jeżeli w budżecie mają groszy, to te wnioski czasem jest tak, że dofinansowują больше oczyszczalni. Przeciętnie przeznaczają budżetowi około 50 tysięcy rocznie na budowę tych oczyszczalni. Budę wybudowany, jak te 8 jeszcze wybudujecie, 70 sztuk oczyszczalni, to już nie jest tak mało. I kwotu, którą my dofinansowali, to już jest 172 tysiące. Można mówić, że to nie w zabawie u gminie Bielsk Podlaski budować wiatraki? Że decyzja pierwsza była decyzja środowiskowa w 2009 roku. Całe postępowanie było toczone i w 7 roku zaczęli budować. Przy okazji nam wyremontowali drogi, bo im potrzebne byli drogi o dobrej nośności. Te wiatraki u nas jeden jest w odległości około 350 metrów od zabudowań, drugi 750, trzeci 1000. I na razie ono 3, bo już my na razie nie planujemy. Teraz robimy studium zagospodarowania przestrzennego, no i budem wyznaczać takie obszary, ale to nie tylko pod kątem wiatraków, ale w ogóle pod kątem biogazowni i solarów. Wiatraki to tam hałas, migotanie, wprowadzenie jakiegoś elementu w środowisko. Wiatraki to budą stojaki tam w okolicach byłego wysypiska śmieci na Augustowi. One w odległości tam od drugiego w odległości około 800 do 1000 metrów bliżej nam od stojaki. Ужо неўзабаве ў гміне Бельск Падласкі будуць рэалізавацца чарговыя інвестыцыі. Зараз паўстаюць ветракі, плануецца таксама біёгазоўня і сонечныя калектары. Ты вся хлопец, здається, вику ти не муці не тої, чистає води. У маркоті янка головой пані, упустила девка беленькі рушні. Любая Алена, я ж води боюсь, поцелуй спочатку, бо я утоплюсь. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Зупинився гнєди под вербою густою, заламала я. Це далека, рушники плили. Стал у 2009 годзе ў будынку старой пачатковай школы ў Рыбалах. Гаворка ідзе пра музей матэрыяльнай культуры бацькаўшчына. У музейных залах знаходзяцца гаспадарчыя скарбы мінулага. Па словах гаспадыні музея, матушкі Антаніны Троцасна, жыхары навакольных вёсак усё прыносяць новыя экспанаты. Прынесла адна жанчына такія экспанаты, што і што не было. Калісьці як лапалі рыбу, то трэба было яе дзе-то трымаць, то зроблены кош такі. Ловили тую рибу, клали і до води. І риба приносили, ще живая була. То такі експонати, я не знаю, де є. Тоже принесла воєнні летарки, де то в людей є, що зхранилися гета. Приносять і плахти, і хустки, і подушки. І все ж таки наново приносять? І наново приносять. Маю 40 ручників вишитих. То, що наші женщини і в полі робили, і годували дітей, і добиток, і все. І ще мали час вишивати так. Не було телевізора, то було більше часу. Гетих усіх експонатів є 3 тисячі, чого маєте найбільше? Потроху всього. Ручники, обруски, плахти, капи. Не тільки вишивані, але ткани красиві на кроснах, макатки, красиві макатки. Так само одна пані принесла хусточки. Колісці панянки для кавалерів давали хусточки. І ці хусточки були оброблені шиделком, така коронка. Так само обруси, крижиками вишивані, а потім гладю вишивані. Не було шкафів, то були сундуки. І кожна панянка собирала собі на посах. Клала там усе, щоб як виходила замуж, то доставала в посагу такий сундук. І ручники, і плахти, і обруски. Ну, все, що треба було, щоб зачати нове життя. Жихари вioski відають, що у вас є такі музейчики, як хвотна приносять. Кожних то має? Приносять, і я тут все показую. Кожен приходить і дивиться, чи є його. Приємно, коли говорить так. То моє, то моє, то моє. Я хочу, щоб як люди приходять, вони побачили, що їх плахти все вісять і нігде не ховається, нігде не пратається. І обов'язково підписано, що це від їх. Так, я на комп'ютері це все пишу, причеплюю метку, як називається. Ну, тут дуже теж цікавий такий предмет, такий сундучок. Одна пані принесла і говорить, як в часі окупації брали людей на роботи до Німець. i baćko zrobił taki drewniany sunduczok dla syna. No i syn wiernął się z tym sunduczkom do domu i ona przyniosła to też, taki już bardziej jak 70 lat to sunduczok. A kto zwyczajna najbolsz was odwiedwaje? Dzieci? No jest kurskie dzieci, jest i starszy. Przyjeżdżali, była z Ameryki, z Rosji przyjeżdżali, z Białorusi. Tolki eksponatów, tolki pracy, jaką wy ułożyli u tym muziejczyk. Co dalej z tym? My emeryty, ale jeszcze tutaj na parafii jest, to szkoda byłoby, żeby to усе пропало. Нам Urząd miasta i gminy w Zabludowie pomagaje. Pokryli, bo niemnożko prociekala i oni też zainteresowani i pomagają nam. Jak ludzie przynoszą, to ja mówię, wy nie ściśniajcie, troszkę brudno, ja pościeraję, ja poprasuję, wsio, bo oni starsi, nie mają czasu, a ja mówię, to ja wsio tu zrobię. Podchodzę do tego ciekawości z przyjemnością, że ich wieści, które oni żyli z nimi, oni dali i żywą. Te 14 sal jest. My chcemy to wszystko zebrać, żeby nie zaginęła nasza to, co my kiedyście żyli, robili. Teraz różnorów takich nie ma. Obruski, takie czy ruczniki, makatki to, że tam może pójdziemy to... Panienka robiła, wy znacie, takie chusteczki. Jakie wzory? Każda inna. 30 chusteczek takich mają. Makatki, które w obszenie zniszczone. Jest zabytek. Ul! Ocieplony solomą. Kto wam daje te eksponaty? To jakby ludzie z wioski, czy wy gdzieś po innych wioskach szukajecie? Nie, my nigdzie nie jeździmy, ludzie sami przynoszą. Przynoszą. To centrofuga. Oddzielała śmietanę od mleka. Dzień darze pan przywiózł taką centrofugę i mówił, żeby to miesiąc krócić, żeby ona nie zastygała. To tu ja baczę, że to aprócz osielakich eksponatów, skażam takich chatnich, a jość tak sama technika. Jedna sala poświęcona technice, to znaczy nie elektryczne, tylko wsio ruczne. I tutaj tak mają maszynki do szycia, radia, telewizory, to patefony, magnetofony, płyty. Winylowe. To jest. A ja jeszcze na chodzie, jak ich tak podkluczyć, ja tak. Dzień nie czajuć, tylko tutaj trzeba zrobić gniazdka, nie ma gniazdka. No i tutaj taki stary aparat, telefony zakładali i tutaj jak dzwoniło się, to dzwonek był. A na pocztę dzwoniło się i wtedy łączyło się. Tak samo, a fotoaparaty już baczą? Tak, aparaty. Tutaj ciekawy jest tak brytwy. Taka ja nagrywała się, ondulację robicie. Taka ja lokówka. No i co, jak wycieczki przyjeżdżają, nie znasz, co to takie. A to jest mucholapka. Jak nie było środków chemicznych, to takiej tutaj wliwało się do takiej mucholapki mleko, klało się kusoczek czego, to i no i muchy topili się. To takie szklane naczynko. No i tutaj u holo, gdzie wiesili ikony, tak krasiwo rucznikami nakryty. Sunduki. No i tutaj mają makatki, już taki pokojowy na białym tle. Pod rożestwo i pod Wielgdzie to robili pałki na suficie, żeby troszkę było wieselej u chaty. Jak dzieci pisali i tutaj i po polsku, i po białorusku, bo dzieci uczyli się nasze... Bukwariość. Bukwar, tak, bukwar. Tornister drewniany posle wojny tata dla syna zrobił. O, taki. U muzeju, a pracza eksponatał, już tak sama saprawdna biblioteka. Kolki tu egzemplarów? 3000, bolsze jak 3000. Przynosiać, no i my z domu swoje oddali. Literatura jest białoruska, ze szkoły ostała się tutaj. Literatura światowa, literatura polska. Odna pani przyniosła pełenie krali koni. Każdy koń miał dowód i przyniosła nam taki redkość taka. Takie eksponaty jak książki, starienie, dokumenty tak samo do was donosić? Tak, przynoszę ci okładki drewniane, obszyte skórą. To też XVIII wiek. No a tutaj mają na Białostoczy nie wychodzi kniżki. Tu to już czwarty rok muzej. I baczka poprosił, żeby oddali tu szkołę i tyle razy skazał w cerkwi, że będzie muzej, żeby ludzie przynosili. I ludzie zaczęli przynosić i tak powstał muzej. Pra muzej u Rybalach rozkazywała matuszka Antonina Trocasna. Сьогодні за супольно проведений час дякує Анна Петровська. Завтра у передачі «Під знаком погоні» у 18.30 зустрінеться з вами Аліція Петручук. А коли маєте до нас ніякі питання, зауваги чи пропанови, пишіть на наш електронний адрес pogonsobaka.radio.bialystok.pl. Усього вам доброго, де до зустрічі в ефірі. Не могу я забитися свого, что с детства у сердца дремя, с чем родные батьки мои выпустили у свет до людей. Yeah.